جمالي إن غدا سل المنام يقول عن حجابي أنه يغني شبابي ويقال في أهلابي إن يهدي من انتسابي لا وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال إن غدا سل المنام دعوني صرت فيهم أن دعوني توب أبقى في حسوني. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كلانتي وعندك استيال ملك استواد نغمق ليسان كسو دواد برنامشك الروحة aawo qodobada barnaamijka aad ku maqleysaan waxaa kamida xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegtay deegaanka laanta buurax duleedka degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose halkay bay qabteen maleeshiyaadkii halka ku suqnaa warbixinadii ugu dambeeyay deegaankaasi ayaan barnaamijka idin kugu soo gudbin doonaa dagaal ooge axmed madobe oo sheegay in habacsanaan dhanka amaanka ah ay jirto xilli uu sheegay lacag aad u adag in lagu bixiyo wax ka qabashada amaanka goobaha ay ku sugan yihiin maamulada u adeega shisheeyaha waxaan idiin soo gudbin doonaa codkiisa isagoo ka hadlaya weeraradii ka dhacay Beedhabo iyo Muqdisho xero ku taala magaalada Baardheere ee gobolka Gado oo lagu tababarayay 250 askari waxaa iminka ku soo haray wax ka yar 10 askari markii halka ay isaga baxsadeen ciidamadii tababarka la siinayay laba ka mid ah maleeshiyaadkii halka ka baxsaday ayaan wareysi aynu ka qaadnay barnaamijka idinkugu haya waxaana ay ka sheekeyn doonaan dhibaatooyinka halka ka taagnaa iyo waxa ku kalifay in ay isaga soo carraan Baardheere jamciyadda samafalka Ixsaan Al-Qayliya oo daawooyin ka qaybisay degmada Ceelcadde ee gobolka Gado iyo deegaanka ka tirsan gobolkaasi waxaan idiin soo gudbin doonaa warbixin wariye idaacadda Islaamiga Al-Furqaan ka tirsan uu ka diyaariyay hawsha jamciyadda ay qabatay xilli wariyuhu uu booqday Ceelcadde iyo deegaanka kale oo degmada Garbahaare ee gobolka Gado hoostaga warbixintaasina waan idin haya shabeelaha dhexe waxaa howlgalo ka wada ciidamada Burundi iyo Maleeshiyaad Soomaali ah deegaanada ay gaareen dhibaatooyin kala duwan ayaa laga soo sheegayaa ma dhabba ceelasha inay degeen waxaan idiin soo gudbin doonaa faanqayn aynu dhex dhignay laba ruux oo waaqiciga gobolka wax badan kala socda halkaana ku sugan qodobadaasi kuwa kale waxaan ku hayaa dhuuxa farsamadu waa xareed aniga ayaa soo saaray waxaa igala qayb galaya Cabdi Wahaab waa mar kale iyo dhuuxa إنها تأمدني إن درمي أخي قدوتي في سمية عن حجابي لا ربي لن أبال يقول عن حجابي أنه يغني شبابي والجوال في عتابي إنها وربي لن أبالي ابنتي مثل الجبال أي مرضا للجمال إن غدا سهل marka la dhageystayaal waxaan idin leenahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuhu barnaamijka ayaan gudagali doonaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay si buuxda ula wareegeen deegaanka laanta buur ee gobolka shabeelaha hoose saldhig weyn oo halka ku yaala waxa isaga cararay maleeshiyaadka dawladda federaalka kuwaas oo qabtay degmada afgooye ee gobolka shabeelaha hoose iyagoo wata 8 gawaarida nooca dagaalka ah maleeshiyaadka ayaa cabsi ay la soo darastay saacadii la soo dhaafay iyagoo ka baqdin qaba in dagaal soo afjarid ah uu kaga yimaado dhanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab taasina waxa ay keentay iyaga iyo saraakiishoodaba inay u cararaan degmada afgooye shababul mujaahidiin ciidamada raayada tawxiidka ayaa caawa ka taageen deegaanka laanta buure ee gobolka shabeelaha hoose sida ay xaqiijiyeen dadka deegaanka dawladda federaalka wali kama aysan hadlin ciidanka mujaahidiinta soomaaliya ee la wareegay deegaankaasi wixii war dheeraad ah wararkeena dambe ayaan ku soo gudbin doonaa biidni ilaahil kariim wa hagaag warbixina kale ayaa nagu soo maqan laakiin iminka dhageystayaal waxaan idiin soo gudbin doonaa jamciyadda Ixsaan Al-Qayliya oo daawooyin ka bixisay degmada Ceelcadde ee gobolka Gado halkaas oo lagu xasuuqay ciidamada Kenya jamciyadda ayaa sidoo kale gaartay tuulooyin hoostaga degmada Garbahaare ee gobolka Gado waxaana ka mid ah tuulo Barwaaqo wariyaha Cabdi Wahaab Sheekh Aadan ayaa booqasho waxa uu ku tagay degmada Ceelcadde iyo deegaanada kale ee jamciyaddu ay martay waxyaabihii jamciyaddu ay u qabatay bulshada iyo xoolahana warbixintan ayuu nooga diyaariyay Cabdi Wahaab bisha Rabiicul Thani sanadka 1402 waa xilligii dhidibada loo taagay jamciyadda Al-Ihsaan oo iminka 5 sano jirsatay. Al-Ihsaan waxay ka howlgashay gobollo badan oo dalka ka mid ah ilaa iyo hadda hawsha ay kaga aadan tahay bulshada waa ay sii wada. Marka laga reebo adeegyada caafimaad ee bulshadu gaarsiiso, waxaa kaloo jira cudurro ay ka daaweeyaan xoolaha sida geela, looda iyo ariga. 20-ka bishan Febraayo, wafood ka tirsan jamciyadda Al-Ihsaan ayaa gaaray deegaano ka tirsan gobolka Gedo si dadka reer miyiga ah loo gaarsiiyo dawo cudurrada ku dhacay xoolahoodana loo daweeyo. Safarku waxa uu ahaa mid fog, kiiloomitirka la jarayo hor u socod iyo soo noqod waxa uu ka badan yahay 1000 kiiloomitir. Wadooyinka la marayo waa wareegad, qaarkood waa halis oo cadowga ayaa ka dhow. Wilaayada Gedo, inkastoo magaalooyin ka mid ah aan horay u tagay, haddana Eelcadde, Tuulo Barwaaqo iyo Libaaxlo waa markii ugu horreysay oo nolosheeda aan cagta dhigo, kama nasan daalka faraha badnaa oo subaxii dambe shaqada ayaan gudagalay. Jimciyadda ayaa hawsheeda ka bilowday magaalada Eelcadde. Dadka magaalada iyo kuwa degan tuulooyinka ayaa lagu wargeliyey in howlo caafimaad ay jiraan. Xooluhu meel fagaare ah oo biyuhu ay ka cabaan ayaa lagu daweynayay, dadka xanuunsanna goob kale ayaa loo cayimay. Hawsha waxay ku socotay nidaam iyo kala dambayn, ruuxa kaar ayaa la siinayaa haddii nambarkiisa la yeeriyo ama lagu dhawaaqo goobta ayuu iska xaadirinayaa. Bartanka magaalada waxaa ku yaala fagaare weyn oo xoolaha la isugu keeno. Dhaqaatiirta xanaanaha xoolaha ee jamciyadda Al-Ihsaan ayaa iyana durbadiiba bilowday daaweynta xoolaha sida geela, looda iyo ariga. Geela waxaa laga daweeyaa cudurrada ku dhaca sida candhaha, fajo waa cudur geela murqyada ka gala, gooryaan, dhuuqo oo calool xanuun ah iyo kuwa kale. Haddaba aan idin soo gudbino qaar ka mid ah dadka ku dhaqan deegaanada Eelcadde, Tuulo Barwaaqo iyo Libaaxlo oo ka waramaya xoolaha loo daweeyay. Magacaygu waa Mahad Sheesha Xasan. Waxaa la daaweeyay geel aan aad arkaysaan. Waxaa laga daaweeyaa cudurro kala duwan. Hadda laga daaweeyay waxaa laga daaweeyay cudurka loo yaqaano fajo oo geela galo muruqyaha ka galo. Waxaa kaloo laga daaweeyay gooryaan oo gudaha laga daaweeyay. Waxaa laga daaweeyay bahal la yiraah. Marka cudurradaasaa laga daaweeyay geel. Geel xoogaa la ii daaweeyay ilaa adii 12 neef aa la ii daaweeyay. Markii ugu horreysay oo geelna loo daaweeyay dhakhaatiir hadda lacag laana ay noo daaweysay. Eelcadde weeye hadda magaaladan. Waxaa ka mid ah cadho cudur loo dhahaa waa ka mid ah. Waxaa ka mid ah gooryaan oo waa hayay bahal la yiraahdo maco waa ka mid ah oo goosata ah. Cudurradaasaa ka mid ah geela waxay hayay. Al-Ihsaan ilaahay baa mahad iska leh alxamdulillaah. ثم هندنا وحن هدو علينا حسان والعقلان فولها نوك داويس أدنا وفيعنا الحمد لله درين كنقا وبقولك وبقول أدنا الله دانا الله بأننا نمعي الحمد لله لا بأنا محد علينا مر والبيت زيش عسل حالي يغل سجيل بالي يدرا معي عنه يوه قريان وعلى دوايي وغيران لباتنه ما يعقار بحنو بهايي شن إيه ليح أنا على قدرة أفر وحال قدرة معي ليح ده صاهر تيو كلانا وحال قدرة قريان عدو الرأس عن هذا يدي شاقينا لبا عدو بها حريص لبا ده بكجري وحاوي قريان كوالها كوبادة تي بكتيريادو وكوبادة إيوه معها وبحد كأه جيل معها هي وكاسد على صدر با قدر جيل ال الرها وحنو قبته خير الله سيون هي ده الحسن مركي أي أقول شيء هي ده سو أي ناس أي معدي أو أي وحقلت أي كد الله ضي هي مركان هذا magacayga ayga Abdullahi Sheikh Maxamuud baa la yiraahdaa waxaan ku magacdeeraa Sanlo waxa weeye meeshaan joogo magaalada Al Cabde waxa la qabtay geedii aan wato soo aroorshay kulligii waxa la wuxuu ahaa wixii jiranaa oo cudurka boogta aqbay oo macaha la yiraahdo iyo wixii gooryaanka qabay oo caloosha ka jiranaa iyo wixii cadada lahaa inta waa la ii daaway dawaa ilaahi baale geeli aan watay 20 neef oo haye waxii 2 neef iyo 3 waxii ma aqaan yaa ka haray waxuu ahaa boogta qolofteedii oo celinaysay oo dhig lagu buufinayay boosfiska lagu buufinayay oo qolofkii inta laga gooyba lagu buufinayay xanuunaha qabta geela cadha waa meel naca waa meel dhuuqa waa meel oo calool xanuun buu ka socdaa garo hadda weliga dhuuqa mar hadii lagu sheego calool xanuun baa lagu sheegay dawadiisa ada haystay saas horta uu isticmaalo hadii alla ku saan bar waa meel hadda hashan cambaaray leedahay kaala ku tusay kaale dawadana ku suba hashan si fiican boogaheeda boogahaas mar walba ka soo baxa hal fiicanna waa hay si la yeelaa la garan waayo ha boogahaas ku yaal marka geel xanuunkiisa waa saar dukaan waa meel waa kaylo dukaanka maxaa waa dukaanku waa qariin qariin weeye dukaanku wuxuu ka imaadaa asagu dhuuqa kama imaado meel kale kama imaado wuxuu ka imaadaa qaniin buu ka imaadaa qaniinka macnaha baasha kanacada bahalka hadii aan la kuusan gol yahay baalka hadii aan la kuusan waxyaalaha sidaas oo geela cuna buu ka imaadaa qaniinka dhibaatooyin badan buu reebaa ankee dhuuqa baalka la yiraahdo geela shafku iska garaacay bogaanu iska garaacay uur dhiig buu ku dhigaa xataa uur dhiig buu ku reebaa may garan marka alxaan baan noo qabatay farxadaydu weliba hadda waxaan aad baan si farxayaa oo aan beenahay maxaa yeelay geeli aan lahaa seed yeeshaa yaa saa kale ii daweeyey waa faraxsana ilaahayna waxaan ka baryahayaa faraxaasu kiisiyaada oo gaalo dhan burburiyeen allah ka dhig waka ya maxaad ku darteen waxaan ugu ducaynaynaa cadowgana wada haysta cagta ha geliyey ayakuna nabadgelyo ha hele waddanka gaala haysata oo naga haysata day hadda day kenya lix gobol bay naga haystaan lix gobol waxa leh lixda ASB baa la yiraahdaa waanan keenii bay kale hadda ku soo darsanaysa hadday keenna kale kale ku darsanaysa laamo weeye agu waxay ku darsanaysa waxaan dhihi jiray waxa weeye anagoo korkaan yaray waxaan dhihi jiray London iyo laamo laantu waa jirtaa laantay ninkii la cawuula laasadaa iyo laamo waa jirtaa yaan dhihi jiray warmay garad hadii alla ku soo galay mooyaalo ka soo hoy hururkii waraaba wajeeray hadda laamadii baan lagu haystaa waa dekad warmay garad marka waxaan leenahay kuwii dal badan iyo dadan badan iyo cadow badan naga qabta allah ka dhigo onoon qabtana allah ka dhigo taasaan ugu ducaynaynaa maxaa yeelay ma aanan heli jirin day day day day hadda geel ii socoli war geel ii socoli aad geel hore ka mar maalan cabdille ceel cabde waxaa lii qabtay ari baa lii daaweyey waxaa lii daaweyey ari baa tiri jabe ari waxaa laga daaweyey adigu injir sida badan meejada loo yaqaano adigu waxa kale aniga xanuunka hayo aniga sheeg karaa adigu oo ilaahay mahad leh xanuun haddii weyn saas ma laakiin shimbir waxyaalaha shimbirka cudurka la yiraahdo ari waa qabaa aad boqolkiiba boqol ahay markii maradii ugu horeysay oo samafalan loo qabtay weyn waxaa loo qabtay jamciyada Al Ihsaan waa maradii kuwad oo noo imaado cadadayda xoolaha arigeyga waa tiri jab weyn ilmo filo barwaaq ariga lii daaweeye ariga dhimito ariga ari buu raaca ariga ena duro bahal yiraah bahal waxa waaye kanaaca oo siloon kanaaca afartaas nooc weyn cayayaan kala ari aan yareen kontameeyo hadda maanta aan ugu horay baadiyan degan ha fakar baadiyan xalada baa leeyda argasho xal uu la idaaway qolada raga idaawaya ali xasan ma sha Allah ma soo kacaysan arga haday umad kala tahay ma wa keenayn taasa dadka cadil dejaha ilaahay weega tah hadayna oo san raga sahayn ma keenayn aniga aragay oo ka ma u diiban ba dadii waa jira laakiin oo ma diiban hadda waa isku aadan tahay mashan geed baan ka sheegay amsa shan gool baa ku abaal gudahay ninka amaal ku galay markaad aragtaa shanta geed ka sheegta marka ama shanta caalim koodan baan idin ka sheegayna caalim koodan yaani ka sheegayna هذا يا فهد هذا مع الدنيا كان ملك هذا قال اي كلام من بعد ولا ما قد في عبد انا لحلو وحنا لو قبتي صلاهم بعد ما انت لو داوينايا يا يا ددك لو اري جيل دمر انا الله بالي داوي ارنا اي تورين لو الا افرتن وي وحاي انجر تكر فير حنون وحساسة ياهي تكر وحلوة بحال موبتو ميجا كتيدو كان عادو كلاوة شلن مايا شلن تلو بقار كيدا شلن تكر انجر سدح لأو سبيجا كيدان وسدح لحوال على الله هذا ساكا واسكو تعرفت مول فطينة واي مول فطينة حول جيدا حول جيدا فيعة واي هوشا هديها كم عيدة الإحسان ما نو نو من لك قادم ما يبلشني يوم واي واسات بعدين شو بنادى مشروع وطول ميجر والقين طوله الوالد شو به والد قين هذا إله إنه بركة نبض إله إنه يارو كيف الله رض كيف الله رض سر الله كله قال إله عليه شبيه sidoo kale waxaa jira dad xanuuno kala duwan hayay oo iyana baaritaan iyo daaweyn lacag la'aan la siiyay waxaana loo sharaxay sida ay u isticmaali lahaayeen saadana ila durwaaqo daawo dabar fiisriyaha laga hayaa ee indhaha way iska xanuunay jub ba iga dhacday in daawooyinkan ay soo qoro waa saddex nooc weey haa laba mid laba waqtiba laba u noqday mid ka kalaan hal sad labada waqtiba kalaan hal taas iyo afartan ala xisxaan tibra xanuun wa nadaaf malaria waxa mareeyay xanuun ayay ka hanbaysaa saaxiib iyo xisho waxaan maleeyay uur xanuun koryaan aan saal igu qabanayo waxaan cunay bacal isku jirinaya dawada malaria sida dargoon xisho sadaa waqtiin labo sadaa waqtiin hal dargoon sadaa labo markii uu rigo haydno ma aad waxaan sii sawul ku faraxsan maxay xasan ilmi li ahlo maashan bahal buraa ugu taalay buraa ay ugu kacday xibin walba dabarka iyo lagu yahay waxa aan baali u qabtay hoga kaadida way idin jamcadu cali xasan baa noo yimid daawana siiyey saddex waqti min labo daawadaas u iso cabdullaahi cumar baa leeyahay aniga magacayga tulan joogna waa libaaxlo jug baabay xubnaa lagay daawac baan ahaa waa saasa wax laygu daktar ma baa naysani ku aan lacag laan kula dhici weyni oo waxba aan noo qabanayn baa daktar noo ahaa mid xaqaani oo runa saakan hayna waa mahadsan daawada afar qaybood oo daawaha la siiyey saddexda waqti tuna waxaa leeyahay hal tuna labo tuna saddex farxadda waxa weeye waxay maraysaa saa'id weeye farxad jamciyada al-ashaan baan markii koobaad inoo imaada weeye waxaan ugu ducaynaynaa qiiqan la qaban allah ka dhiga tii jirto guul allah ka dhigo guul qiiq ma la qaban qiiqan la qaban allah ka dhigo caalimka waxay qabsadaan adiga cabdirashiid waxa uu ka mid yahay dhaqaatiirta xanaanaha xoolaha waxa uu iiga waramay tirada xoolaha ay daaweeyeen iyo sida ay u soo dhaweeyeen dadka deegaanadaasi magacaygu waxa weeye doctor cabdirashiid sheekh axmed markaan waxaan ka bilaawnay degmada ceelcadde ayaan ka bilaawnay xoolo badan ayaan daaweynay inkastoo cuduro badan ay jireen cuduro badan ay noo sheegeen cudurada jirana ay ka mid ahaayeen cudurka shilinta ay keento oo aan aada u buufinay cudurada goryaanka iyo cuduro badan oo macnaha xoolaha ku dhacay ayaan daaweynay aadayna ugu baahnaa in markii ugu horreysay geel markaan wixii aan buufinay oo macnaha shilinta iyo waxyaabaha qaniinka aan ka buufinay 497 neef oo geel ah ariga waxaa 8831 lo-da waxa way 274 dameer waxaan daaweynay 409 kadib waxaan haddana shaqo aan maxay ahayn safar dheer aan usoo galnay tuulada tuulo barwaaqo oo iyadana aad iyo aad xoolo badan ay ugu jiraan cuduradan ay ka mid ahaayeen sida shilinta cudurada keenta kudka bukaanka cuduradaas ayaa ka mid ah geel waxaan daaweynay 337 ayaan daaweynay ari 9849 loo sideed boqol toddobaatan ishan dameerna tan afartan ayaan daaweynay. Tuulo Barwaaqo way tuuladaas ciidana dadkeedana aada ay maxay ahdeen ay noo soo dhaweeyeen. Cudurada ugu badnaa waxaa ka mid ah cudurada ay shilanta ay keento. Waxaa kaloo jiray Koryaanka ayaa aada ugu badnaa, xoolahooda waa xaarayeen. Markaan daawooyin aada u fiican oo xoolaha anfacay ayaan siinay dadkan, aaday noogu riyaaqeen hay-adda. Waxay ka codsadeen in ay macnaha xoolihii ay u badan yihiin, ay daawadana muxuu ahaa ay dadku wada gaari karin. Daawooyinka aan isticmaalayna waxaa ka mid ah kaniiniga oo shubanka lagu daaweeya, muxuu ahaa albendazole ka mid ahaa, sulfadimedina ka mid ahaa, oxista ka mid ahayd, triquine ayaa ka mid ah oo geela macnaha dhukaanka iyo samarina ayaa maxay aada ka mid ahayd. Waxaa ka mid ah daawooyinka badan buufiska shilinta cudurada daawada macnaha oo shilinta ayay ahayd waxyaabaha. Kadib markii intaas aan sameynay ariga, waxyaabaha ugu badan oo ay ariga ku badan cadha iyo muxuu ahaa Goryaanka shubuga sambab, ari badan oo sambab qabana waa aragnay. Laakiin cudurada ugu badan waxay ahaayeen cudurada macnaha cadhada iyo Goryaanada ugu badnaa. Geelaas waxaa waaye dhibaatadaas keentay waxay ahayd dadka, waxaa waaye cudurkan layiray qarfada iyo macnaha qararka iyo dhukaanka. Laakiin xoolaha la qalay aada arkaysa luqunta waxay ahaayeen durmadii ayay ka haleeyeen oo macnaha habkii loo duray aysan xoolaha. Inta badan waa halbeenay cudur kastaba in macnaha kii oo macnaha maqaarka lahaa in maqaarkiisa lagu duro, kan kale in maxay ahayd muruqa la duro, in wixii oo dhan. Markan waa dhibaato ay keenanay. Waxaad noo sharaxday laba tuulo waa Ceelcadde iyo Tuulo Barwaaqo. Waxaad noo sheegtay in geela iyo ari iyo dameerka aad daaweyneyseen. Geela iyo ari waan fahnay, dameerka maxaa laga daaweynayay? Xanuunkiisa ugu badan muxuu ahaa? Dameerka xanuunka ugu badan wuxuu ahaa macnaha cadhada ayaa ka mid ahayd, Goryaanna waa ka daaweyn. Laakiin dhibaatada ugu badan oo inta badan cadhada ayay ahayd. Cadhada waxaan isticmaalayn daawo la yiraahdo Noromactin oo dadkana kulmis ay u yaqaanaan. Midda kale waana buufinayna, laakiin tan ugu badan waxaa waaye cadhada oo aan ku daaweynayn. Waxaan u isticmaalaynay daawadan oo la yiraahdo dhibta ay dhahaan, laakiin anaga waxaan Facoxidin oo waddanka Jordan laga keenay aada u fiicneed ayaa macnaha waxaan ku buufinaynay macnaha ariga iyo kulli macnaha waxaa waaye shilinta kulli takarta iyo waxyaabaha qaniinka oo dhan xoolaha soo fuula aan ka daaweynayn. Tuulada saddexaad waxay ahayd tuulo la yiraahdo Libaaxlow. Tuulada Libaaxlow cudurro badan ayaa ka daaweynay. Geel waxaan daaweynay 522, loo waxaan daaweynay 657, ari waxaan daaweynay 19,423, dameer waxaan daaweynay 20. Sidaa daraaddeed waxaa waaye dadkana aada ay noo soo dhaweeyeen, aadna way ugu baahnaayeen. Waxaa waaye dhibaato ay sheegeen weli hana loo soo kordhiyey, macnaha daawadaa nagu yarayla. Waxaa ugu xoolo badneed markii laisku dayay tuulada macnaha Libaaxlow ayaa ugu xoolo badneed, ayada macnaha ariga aada ugu badnaa. Laakiin tuulada Ceelcadde lo-da iyo geela ayaa ku badnaa, Libaaxlow ayaa ugu xoolo badneed, ayada macnaha inta badan ariga u badnaa. Waa markii noogu horreysay oo deegaanadaas ay jamciyadan Al-Ixsaan ee ka hoos gasho way annagan aan imaano oo xanaana xoolo ahaan, waa markii noogu horreysay. Waxaan shaqaynaynay subaxii saan u bilaawno labada gelinba waa shaqaynayna. Waxaa kaloo jiro oo aan daaweynay dad badan oo tuulooyin badan meelihii aan tagnay ka mid ah, Kabis oo hoos tagto Tuulo Barwaaqo, Xabadaale waxay hoos tagtaa Ceelcadde, Warcadday oo macnaha Ceelwaaqo hoos tagta, Dhoqorro ayadana hoos tagta macnaha Ceelcadde. Intaasoo dhan dadkoodii waa u daaweynay. Muxuu ahaa aada waxayna yiraahdeen in loo soo kordhiyo si fiicana macnaha xoolaha. Saddexda duunyaba waan daaweynay cudurradii aan ka daaweynayna. Inta badan xoolaha meesha jooga cudurradooda waa isku mid, ma kala badno. Jimciyadda Al-Ixsaan markii ugu horreysay ma ahan oo ay ka howlgasho gedo gaar ahaan Ceelcadde, balse tuulooyinka Libaaxlow iyo Tuulo Barwaaqo oo hoos timaada Garbahaari waa howshii ugu horreysay oo Al-Ixsaan ay ka fuliso, sida mas-uuliyiinta jimciyadda ay ii sheegeen. waa hagaag weli idaacadda Alfurqaan ayaad la socotaan. Barnaamijkuna waa Dhuuxa. Shabeellaha dhex waxaa howlgalo ka wada maleeshiyaad iyo ciidamada Burundi waxa ay gaareen deegaano ka tirsan gobolka oo amni ay ku haysteen bulshada. Durbadiiba dhac, kufsi iyo dil ayay ka bilaabeen goobaha ay gaareen, iyagoo dadka barakiciyay. Ceelasha iyo meelaha muhiimka ah ayayna saldhigyo ka samaysanayaan ciidamada Burundi. Haddaba waaqiciga dhabta ah ee ka taagan goobaha ciidanku ay tageen waxaan ka wareysanay Abwaantaku Macalin Ciise iyo Cala Sow Afrax Geedi, labadoodana waxa ay ku sugan yihiin gobolka Shabeellaha Dhexe. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا محمد داهرو تعالوا قلنا تعالوا عن سلامي أنا بدون كعام كا بدون على صور فحم يدي أبوك شباب الله اللي حبيلا عندك قبل كم يوم هو بالوين أنا بدون كا سلام تاسك بعد هذا تيجي ورا أنا قالوا قالوا كو أدي أنا مثلا ما هاي شجع مسلم ولا سود درستي هي كفار أو دان كبار وعم بكاي ما أدي هل في كل ولاد جيران أو مسلمين تلي لكن أي بيلو كده جايين مركا قبل كسرة يجوا سعد قدبين أي أي قالوا واحد قدب دورا هاو رئيس هذا كان مانتا وعن إيشاقين مقلعي إن أي مالي رادة بور لير مرتبين وتمدي كان فوق عن ببحانو هي مطقة عن التلال كاتيرس كا وقولي كسوق دلي لون كان لغو دفتي وبلا لغفرتي أي قلع يقول لاو أي بخت والا أي كعرارين انتي كلو عرقنا أي وقال لقاتين الكفار كافريكان توجوك تبي عدد ورمان نيسي مالي لكن ودنا لغو حالي علي يقول سيء عند الله أنا ودنا قلال لغو لعبي ayay la matalano dulo sareera kan noqdeen marka qoladii murtidintii oo noo walba beelaha deegaanka ay daaniin oo murtidin dhulka u dhalateen qadan inta badan ee ay qori u diibay ala dhahay markaas ay xirarka bedeshaan ay dhaxmarayeen ay koos kale la geelay oo aqbiye ku sii ta marka alxamdulillah hamda kaseera ilaah baa maada iska leh anagu ma leeyna marka bal insha Allah taala qasaare kale ku mid doonaan gobolka caara kaabi ma ayaan sida waxa ku helayna waa رج مجاهدين كا هي شباب الروسية جبوين كا إياه خيرات كسيه رجالو كانوا وصلنا في دوم توه عارف ما دي أنا بتقولي كسيه درسي هاي أنا مركز هنا بس ما سمع مرسلنا رجينا إن شاء الله على سو أفرح بان صين يا على سو مالمه وجودا بيش شايوه إيميليشيات كلا الصعدة جوابها أي تجين كورن إياه واقع إذا نبت أه هدا كتاجن هلكا بسم الله الرحمن الرحيم صلاة وسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أرفع النجو waxaan ahay nabadoon nabadoonada shabeel laba dhex kamid ah hal shabaabna ma ahi dowlana ma ahi nin oday oo dhaqameedyada kamid ahaan ahay balse waxaan rabaa wixii waaqici ugu dambeeyay oo ciidamada amnison iyo kuwa Soomaaliya la socda ay ma taqaanaa halkan gobolka shabeel laba dhex aan kala kulmay oo indheyga aan saaray oo maqaligu ahayn intaas aan ka hadlayaa amnison iyo kuwa Soomaaliya isla socda tuulo kasto ay yimaadeen guriyaha waa jabsahayaan waa bilinqaysahayaan hadii lacagu taalo waa dhacayaan dad ilaahay ma hadiis weyn tahay guriyahaas iska lahay duurkay ku kala raacayaan qaar waa xirxirayaan dhibaatooyinkaasa ka taagan talabaad ceelashii biyaha oo la cabi jiray oo dadka masaankiinta oo shacabka ay cabi jireen oo yanba xoolaha siisa jireen ama ay afkooda way cabi jireen waa ka degeen waana ka dhawdeen dadkii waxay naqdeen dad oon u baabaaya ummad oon u baabaaysa sidaa awgeed waxay u yeelayaan waxay leeyihiin al-shabaab aad rabtiin maayo anuu kanama rabtiin marka waaqica ugu dambeeya oo dhacay wuxuu yahay nin magaciisa saddex aan geyn karo gabar iyadana magaceeda aan saddex geyn karo degmada la yiraahdo al-baraf ku dhalatay kunay dhasheen labadooduba ay degan yihiin kooda ay jabsadeen alaabtii layay ma taqaanaa gabadha ka qaateen suxuuma kamida heebay firiya kamida heebay bakiiriya kamida heebay waa iska qaateen waa galbaseen waxay rabaan ay ka qaateen waxay ku karsadeen badarkooda dibna ma loogu soo laabano maxaa laga qaaday wixii laga qaaday maxay dhin yihiin lama dhihin wiilkana asigana wuxuu lahaa maqaayid weyn oo lees la yaqaano oo ku taala ma taqaanaa meel isguli soo istiraajid iyo dadka safarka ay yimaadeen maqaayid waa jabsadeen wixii la waa cunay waxna waa cabeen waana ka tageen iyadoo ballaqan oo guriga maqaayidda markaas lama joogin intay jabsheen iyadoo ballaqan ay sidaa uga tageen oo ma taqaana dooradu ay iska gelayso marka intaas iyo waxyaabo kale toodo ayaguna ma taqaana iska badan ayaan kala kulanay gobolka shabeelada dhexo ciidamada amison siday u soo galeen lama sheegi karo lama soo koobi karo waa kuu soo laabanayaa calaasu waxaan siinayaa abwaantaako gobolka siday ugu maqaalaa xadgudubyada ka jiray muddo sanado ah beeluhu way dagaalsanaayeen markii mujaahidiinta al-shabaab ay gaareen amni baa la helay oo shariicada islaamka la hirgeliyay ku yimid ciidankan hadda waxay leeyihiin nabad ilaalin baan nahay nabad baan dadka u wadnaa iyagoo saas oranaya ayaa haddana ku duuleen dhul nabad ka jirtay maxay idinku muuqataa idinku waxaa muuqata waxaan garan karaa dadka oo ay sheegay ugaan gaarin kale garan karaan waxaan ugu baaqay waxa jira markii hore nabad ilaalin aan nahay nabad ilaalin dadka indhargaradka oo aqliga leh hore u sheegay nabad ka ilaalin iyo nabad ilaalin aan ahaynin ma waxaan nabad lagu ilaaliyaa ceel kaligiskii la albar foom garanaya halka ceel bartamo uga yaalo halka ceel hadii deena arrinta wada la yiraahay degeen hal lamaad oo ku yaal xataa eegta biyo laga cabo waro xataa uma dhawo deegaankaas intaas leeg halka ceel ku yeeli degeen wax soo aroori karo biyo ka dhaamta karo imaan kara mabda jiraan ba idinka damba waqtigu kaahay dambantiin marana soo gaaraysan ku yidhi siyaasada nabadoonka meesha baaska halkaas sheegayo ma waxaa nabad lagu ilaaliyaa in magaalada aad ku timaado albaabadu leedahay dhaarad ku jibisood gasho daldalato ma waxaa nabad lagu ilaaliyaa inaad ma taqaanaa ii sheega xoolaha oo geedaha aad ahayd gowracatay iska qalato cid odon kala tashanin ma waxaa nabad lagu helaa intaas iyo inka sii liidato iyo sameynaa nimankan amin soo laliya kuwan kale meel kama soo qaadaayo waayo iyaga waa jonrufka amba baalka la yidhaahdo ii sheegeen dharka ku dhiga xaadda uga dhigo dharka qabsado jonrufan dhanaana ku leenagu yidhahdaa maleeshiyaadka ayaad ula jeedaa maleeshiyaadka jonrufan dhaha waa dadku waa kuwa dharka ku dhiga dhar ku dhig waaye marka kuwaas meel ka soo qaadi maayo shukumaanka oo kale waa arka dhabar taagaro leeyahay xantaafna waa la dhahaa way qabsadaan kuwaas waxay xagasheeta gumaysiga meel ka soo qaadi maayo laakiin nimanka cadowga ee soo duulay ee 1500 ka qaatay ii sheegeen la siiyo ilaa dhaqaala soomaaliya ka arursaday qaata mid walba qaata kuwaana 300 ka bacdi 100 ilaa looga tuuro qorigooda caradiisa waxay ku dhacaano masaakiin ay biil u yahay qaadka iyo dacurta afkaara ka saata ku iibsadaan masalaha nabad lagu ilaaliya laguma ilaaliya waa laga ilaaliya nabada laga ilaaliya marka waa laga ilbaxa waxyaabahay dadku qal jira nabad ilaalin inanka ilaalin yihiin heerka cabdiga lahayn hore u arkeen hadda wax dadka wax magarata loo maleeyo amba saqiiradaba fahmaba marka wax ay mataqaano masaariya tooreya in lagula dagaalamaa inay leeyihiin male waa adduunka mataqaano adigoo difaaca ayaad uga tagto waata calaso waan baan siinaya calaso afrax geedi in hoggaankii qabaa'ilada ayaad ka mid tahay ciidan hadduusan haysan taageero dad ma joogi karo meesha uu tago oo waxuu ku qasban yahay inuu halkaa isaga dhaqaaqo dadka loo tagay ee bulshada maxay fikrad ka haystaan ciidankan u yimid sidee u arkaan waxay fikrad ka haystaan aad iyo aad haddii aan ka soo qaado degmooyinka degmo kamida oo la yidhaahdo biyo cadde gabdhihii xijaabada lahay waxay yidhaheen siiba saddex beri ku siiba haddii aadan saddex beri ku siibanina oo xijaabka goonada iyo xijaabka aadan saddex beri ku dhigina waa idin kufsadaynaa waa idin xoogaynaa yidhaheen dugsidii oo qur-aanka lagu bari jiray na waxay la fadhiisteen qaad iyo tubaako iyo bahalkii urka badnaayo xashiish la dhahayo xashiish anigu waxaan u aqaanaa badarka juunida lagu shubto cadcadka ahaan u aqaanaahe ayay la fadhiisteen masaajidii aadaankii ka yiri jiray qaarkeed oo mataqaanaa markasiya cusub aheedo carafta badnaayo waxay la fadhiisteen qaad asay ku cunayaan gabdhihii waa ka qaxeen haddii la yidhaho xijaabka siiba ama waa idin kufsahaynaa la yidhi waa ka qaxeen waxay iska galeen duurkay iska galeen maxaa yeelay waxaa geliyahay gabdhahaas waa gabdho iimaan la oo mu'miniin ah oo ilaahay inuu amray xijaabka og oo fahamsan waayey siibaana la yidhahdaa siibinana waa idin kufsahaynaa raggina ayaguna rag awal ay ku jirtay nimankaana waa dowlad soomaaliyeed oo sida loogu sheegayo dowlad waaye soomaaliyeed waxaano gaaladana waa la xoogsahayaahoo hawahay xoogay mataqaanaha aan laga rabaa sidaa maqli jiray oo u fahamsanay intay inay nimankaan cadow yihiin fahamsanayda ayagu way fahamsanayday nimankii way arkeen markay sidaa arkeen ayaguna way siibteen magaaladaas waa bannaan tahay iyagii kaligooda degan ceelkii iyo bilidkii iyo ganacsigii iyo wixii oo dhanba wax ka socda ma jiraan ceelna lagama cabo ceelkii ayagaa degay asaa looga tegay ganacsigii sidaasuu ku burburay asaa looga tegay dugsi iyo diin iyana haba sheeginba waxay yidhaheen qofkay arkaan waxay leeyihiin oo gabar ah xijaabka iyo goonada siib haddii adan siibina waa lagaa shaqayhaya marka wax taageera la yidhaa oo ay haystaan male wax gobolkan mataqaanaa kasoo dhaweeya ma jiraan wuxuu soo dhawaadana ma jiraan haddaana waxaan ku tashannahay odayaashaanya duqowshada ah oo misaar la yidhaahdo girdheer aan wada haysanaa misaaraha girdheerta oo beeraha lagu fasho wata waxaan inaan misaarta iyo manqarka geedka la yidhaahdo asigana geedka lagu kala bixiyo geedaha markii la falayo lagu kala bixiyo inaan kula dagaalano ayaan ku tashanaha wax kale noma laabno calaso afrax geedi iyo abwaantaako macalin ciise ay kuwaasi ahaayeen waxana ay qadka telefoonka ugu waramayeen idaacadda Al-Furqaan iyagoo ku sugan gobolka Shabeellaha Dhexe. Xero ku taala magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo waxaa tababar uu kaga socday 250 askari. Ciidankaasi ayaa baxsaday wax ka yar 10 askari ayaana xeradii ku soo hartay. Dhibaatooyin kala duwan ayaa ciidanka sheeganayaan. Laba ka mid ah kuwii halka ka baxsaday ayaa isku soo dhiibay maamulka Islaamiga ah ee gobolka Gedo. Iyaga iyo waalidiintoodaba qadka telefoonka ayaa ku wareystay. Abdinaasir Maxamed Maalle Ibrahim oo la horan nin shacab tuulada kan rooway ee gobolka Gedo. Haye tana bahay sheedaan ay gaalada galay gaalada tana qaaday Ilaahay oo nabi waad ka soo laabatay. Haa gaalada aad u tagtay halkee bay joogeen? Baar Dheere. Imisa bilood baad ka mid ahayd oo aad la shaqeynaysay? 4 bilood. Maxaad u qaban jirtay? Dalli khiyaanayay oo loo rabay sheedaan khiyaaneer ee golinta lagu qaadaa qabiilada dhan guri qaadaan la raayna tan guriyaha waa inay niba gaajan bagneer degabay ku sigaa uni baar Dheere gaajan ku tan ciidanka ardayda dib ugu baar kaareysan ayn. Maxaad ka qaban jirtay marka adigu? Walaan arday meel qabada jiray gori la qaadeen na raayna arday guriyaha waa inay ku ayn uni ba gaajan la madafan. Dagaal ma ka qayb gashay? Maya maya dagaal ma ku qayb galay. Tawbar baa lagu siiyay. Haa. Imisa bilood? 4 bilood. Yaa idin tababarayay? Nin ardayda Soomaaliya una tawbar jiray. Ciidanka tababarka ka qayb galayay ee aad adigu ka mid ahayd imisa bay ahaayeen? 250. Halkee bay ku dambeeyeen ogaalka? Baar Dheere. Ma joogan soo kala tageen? Baar Dheere walna joogan walna ku shaltaleen ogaay. Qaar baa tagay miya? Haa. Sidee kuu taab gashay marka adigu inaad ciidankaasi dib kaga soo laabatid oo dadkaada dib aad ula midowday? Sidee bay kuu taab gashay? Ilaahay intii aan ardayda gobolka ugu horna aan isteeday tan ardayda aan ka shaqeyn waa xaqnaga Ilaahay oo nagi. Muddadii tababarka uu idiin socday maxaad aragtay oo kugu yaabka badnaa? Tababarka aniga ka badanaa tababar liisi ardayda oo tababar badan 4 bilood tababar liisi ma tababar ardayda badan liisi ma laakiin 4 bilood tababar liisi. Intii oo minni seegi jiray ardayda lamantan oo ardayda duur ku jiraan ayaa la dagaalamaynin laaray walna galadi. Ardayda hoobe wal dagaalamaynin tababarka badan in dhammaad uni ba gabal ku sheeg gaajin dhammaad ardayda uni no bana gabal ku bana ka dhabooday ana gaajay ila ardayda ha ku nagadi. Waxaa ku cilcilisay in gaajo ay idin haysay wax raashin ah ma la idin siin jirin miya? Raashin bariis la idin siin jiray bariiski baan ma ka damin waayo noo meel kale sanan ka inoo toobaray baan ma ka damin oo runbay. Bariiska imisa waqti ayaa la idin siin jiray? Hiraabto waqtigo ilaa iyo aaminka. Markii dambana waad waayseen miya? Haa ninki waa noo runbay haa. Sababta raashinka la idin kaga goostay maxay ahayd? Raashinku noo meel soo noo baan ka damin oo runbay raashinka ardayda oo walaal mar waqti nasta baan ka nistaay ardayda toobaran oo runbay. Toobarihi ayaa idin ka tagay miya? Haa. Kadibna waad kala tagteen? Haa. Magaalada markaad ka soo bixaysay sidee ugu soo baxday? Magaalada may baawara ku rahay ardayda meelinka dambeeyta meel baro raam. Magaalada in Baar Dheere waxaa isla jooga laba ciidan oo Kenyan ah iyo kuwa kale oo Ethiopian ah. Iyo Soomaali ah. Iyo kuwa Soomaali ah. Idinku yaa hoos tagayseen labada ciidan Ethiopianka iyo Kenyatiga yaad hoos tagi jirteen? Ethiopia, Ethiopia. Nin ku baa nin ko jiraan ardayda wala nin shay jiraan. Iyaga ayaa idin ima jirmiya? Haa. Kama xayidin ku oran jireen? Madanin kooban tawbar kale nin faafa hijaayo adda walata muhiimada nin shaqayn mare hadda maxaa ku qorsheysan intii dambaan aan kanaga na arday meel iyo roon baan insaano dhan shaydaan in ka fallaayeen qulbaysan sidee lagu soo dhaweeyay ma jeey si sharaf leh lahayd dhaway dadkaad ka mid noqonaysaa miya dadka ku mid nagaa si sharaf leh lahayd dhaway tawbarka ka waran xabada inaad ridaan ma leedin ogolaaday haa galni haa walni ogolaaday haa imisa dabrid baa sameysan saddex biyaaj laakiin hub la idinma siin Soomaa wax qorya ah la idinma siin maya waan walaal nisi male oo ma santa askari kale oo isna kamid ahaa ragga ka tagay magaalada Baar Dheere ee gobolka Gedo ayaan wareystay waxaan ugu horeen weydiiyay magaciisa Isaaq Aadan Culow Isaaqow in waxaad ka mid tahay miya ciidanka Baar Dheere ka soo tagay haa taa ku horeen meelayna sheedaha leedahay ka dhab ardayd meelay ka ardayd ardayd tabaran galay tabar ciidanka saadi laakiin tabaray tabaraalay aan odhin dhigay markii kadib tabaraalay goob aan odhin dhigay raashin aan nimiyay ardayd meelay ay aan ma taalo galba ahayn ay abdul ardayd takriban ko wadin dhigay ardayd aan kale soo raskana wada dhaarsay imisa bilood baad tabarka qaadanaysay 4 bilood saaxiibka baad la mid ahayd oo isku meel joogteen miya? Haa. Horey sidee kuu suurta gashay inaad Baar Dheere tagtid oo aad qoratid ciidan sidee kuu suurta gashay? Nin oo maaragtay ay ka mid ahayntay soo gaaray maaragtay horey la qaadanay kaali kor qaadanay. markan tagayna marka keto baraare anaga dhintay asiga marka ki yiri marka iska dhaxay marka wax aqli ah ziyadana waan way ciidanka tababarka la siinayay imisa bay ahaayeen halkay bay hadda ku dambeeyeen adoo waa 10 qof kale joogay dadka ay baheen 10 qof amal ayaa soo hartay miya aan tagay ay baheen tababarka wax shisheeye ah miya idin si jiray mise Soomaali un bay ahaayeen dadka idin tababari jiray Soomaali hadafka ciidanka aad ugu biirtay qori raayis baad ahayd miya wax aad xasuusato oo aad xirada ku dhaxaragtay oo ka dhana diinta islaamka ama dhibaato kale ma ii sheegi kartaa muddadii tababarku idin socday haa ku sheegi karaa maxaa kamid ah saaxib ila maarta saharo saharoway asiga maarta oo istiyaada maarta biya wadanay oo iska saaxay markii dib markaa waxaan saaxay maalin kasta la soo midkii naag ku dhacay maarta dheer miskiina maarta ninka arday adduunka u gaaray tan baan ayay ay markaa marka ilaahay ku soo hanay markaa aan dhahay ay marka ninkii wiil yeeriyay markaa mar labaad uu ku yeeriyay sii wada markaa ay markaa waan iska soo tagay taasay tasba kuugu yabadeed haa ruuxaas ciidanka miyuu kamid ahaa haa waxaan ku soo laabay tuulada Montano Barreer Aker hadda deegaanka baad ku soo laabtay Soomaa haa ehelkaada baa la midowday haya de shaqadaada waa hore maxay ahayd maxaa qaban jirtay beer jiilna awlaad ka tacbin jiray hadda beerahaad ku laabaneysa haa intaas kadib waxaan wareystay helada ragga kasoo goostay ciidamada ku sugan magaalada Bar Dheer ee gobolka Gedo waxaana ay sheegeen inay ku faraxsan yihiin wiilashooda inay dib u arkaan ee golle aanba horto adigu waxaan dayan maarayo golle walaan waan raaliganahay ma haddana golle sheegdan loo goostay haddana sheegayay markaas ka baadeen magii xarakada walaaladaan ahay oo aradan joogay sheegdi markuu rumay oo nimanka dabaysiin yadaada ma yahay sidee waan sidii dadkii amanka xarakada iyo hadalkii isku hayna baa looga baaxsan weeyeen marka asoo ku tuugayna si kooyn wiilka aad dhashay magaciisa shaa waxa doontaa oo ninkeenin oo ilaa maamle oo qoriyo iyaha muxuu ku qaban jiray beer galay oo qaban jiray hadda marka waad ku faraxsan tahay Soomaa inaad wiilkaada dib u heshid haa ma inta farax waaya kulli inuu la dhalay aas wala dib ahaado haddana waa sii jiraayne horey caruur aad u dhashay ciidanka ma kamid noqdeen mise isaga ayaa ugu horeeyay maya tan baa ugu horeey magacaygu waa Awshir Cabdi Ibrahim wiil hadda aabihiisa halkaan joogin walaal aan nahay oo eedadeeda shay baan damiinka ah magaciisu waa waxay dhahan Cabdinaasir ay dhahan waa horta anay isigu meel aan soo joognay waa walaalaha ahayn anaa ay la soo shaqayn jiray waa asagoo haween 8 agoolishii aan ku jiifnay ayaan weeyay ilaa waag iyo dhaxlaan adiga waa waxay noqon yihiin 5 bilood iyo ay noqon yihiin 4 bilood ay noqon yihiin marka ima soo waayeen wiligiis aadana ma uu ku gabaabeen nimid runtay marka ima soo waayeen intaas oo dhan magaalada markaan tago inaan soo arko waxaan soo sheegay waa rabi waan weey nin xar eedan ku jiray markii kaba cadi hadda markaan soo dhuftooday oo uu soo tagay maartay oo dalkiisa iyo danti iyo maartay diintiisa walaalis markuu soo tagay ba waxaan dhibaato ay haysato meeshii ma ku soo noqon karaa buu yiri haye anagu markuu ilaahay waxaan na siiyey aqli baan na siiyey iimaan baan na siiyey oo diinta baa waxaan naga fahamsiiyey walaalaha qaarkoodan waa ay inuu soo noqon karaan oo diintana ay agooshahay ayaan fahmay marka walaalahan la hadlay waa iimaan karaan ay dhaheen marka sidii darteeda waxaa iri haddii aad ku noqonaynin oo maartaayo dhibkii oo rumaantii aad igala tagtay oo habeennimo anoo meel isu jiifna aanay la tashin adig nin kale oo waa kuu taraynaan maartaayo ku qaalqaaliyo oo aad iga tagtay haddaan sameynayna waxaa yidhi bal maarataayo waa imaan kartaa baa yidhi anaa maarataayo oo ku haya boos macnaha walaalaha ku haayo diinta ku hays sidiiyuna ku yimid haddana waa ku faraxsannahay walaalaheenna siday sameeyeen oo maarataayo oo diintana ayna amirtay waan taali aan ku nahay marka waa nin horta walaalkii ahoo maarataayo eedadeed shi weeye anaa damiinka ka waran haddaad la sheekeysatay maxuu kuu sheegay oo uu kaga soo tagay ciidankii uu la joogay ee tababarka siinaya olomo ay ugu soo tagay ciidankaasi waa maartay dharkii uu inta kala tagay bas ugu jira waxa qoriga soo qaatay ma jiraan dagaal oo usoo baxayna ma jiraan adiga dhibaato ma ugu soo tagayna hadda haddii aad ula shaqeynaynin baa iri dadkii aad soo bartay taleefanihii haystaan aad ula shaqeynaynin oo maaragtay oo waxa waa xiriir aan la lahanin oo mar dambena uusan sameynaynin wixii adda sameysay oo kale haa aniga waa walaalkaaga ahay meeshan ku jawaa daminanka aniga dardaarankan sii taas waa hadda marka in ehelkiisa ayuu ka mid noqday oo waa uu la midoobay Soomaa ehelkiisu ka mid noqday waa la midoobay ehelkiisu ka mid yahay dalkiisu yimid diintiisu uu shaqeeyaa rab qayb haddan bay barnaamijka dhuuxayaan isla soo gaarnay magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay wali waa ay kacsan tahay waxaana laga dareemayaa raadadka weeraray gilgilay magaaladaasi ay shabaab mujaahideen ay ka fuliyeen waxa si kordhay qasaaraha dhimasho iyo dhaawac ee weeraradaasi ay sababeen dhaawacyada ayaa gaaray 70 ruux dhimashadana 36 ruux ayay kor u dhaaftay maanta qaar ka mid ah dhaawacyada waxaa loo soo qaaday magaalada Muqdisho kuwaas oo xaaladooda caafimaad wax looga qaban kari waayay Sharif Xasan ayaa isbitaal Baydhabo ku yaala ku booqday dadka ku dhaawacmay weeraradii gilgilay magaaladaasi ciidamada maamulka Sharif Xasan ee magaalada Baydhabo Itoobiyaana u shaqeeya ayaa maanta magaaladaasi waxa ay ka wadeen raaf xoogan waxana ay qabqabteen tiro dad ah oo ka mid ah dhalinyarada xaafadaha magaalada Baydhabo ku nool kuwaas oo qaarkood la jirdilay weerarkii ka dhacay magaalada Baydhabo waxaa ku dhintay wasiir ku heenki wasaaradda hubka dhigista maleeshiyaadka ninkaas iyo ilaaladiisa ayaa ku go'ay weerarkaasi waxaa kaloo ku dhintay saraakiil sirdoonka Itoobiya ka tirsan waxaana ka mid ah nin lagu magacaabi jiray Cabdirsaaq Farax Lagan kaas oo caan ka ahaa magaalada Baydhabo xildhibaano ayaa ku dhaawacmay weerarka waxaana laga xusay xildhibaan ugaas Cabdirsaaq Cali xildhibaan Maxamed Nuur oo loo yaqaan Maxamed Xariid iyo xildhibaan Axmed Maxamed Umar kuwaas oo lagu dabiibay isbitaal Itoobiya ay maamulaan nin ahaa isku xiraha hay'adda World Vision iyo maamulka Koonfur Galbeed oo lagu magacaabi jiray Xasan Xuseen ayaa ka mid ah dadka dhintay shan odayaal dhaqan oo kuwii soo dhisay maamulka ah iyaguna waa la xaqiijiyay inay dhinteen weerarkaasi magaalada Baydhabo ka dhacay iyo ammaan xumida haysata maamulada shisheeyaha u adeega waxaa maanta soo hadal qaaday Axmed Madoobe markii uu ku laabtay magaalada Kismaayo isagoo ka yimid dalka Djibouti waxa uu sheegayaa iyagoo shisheeyuhu ay ku bixiyaan lacag aad u fara badan in wax laga qabto weerarada sharmujaadeen ka imaanaya haddana weeraradu ay si joogto ah kaga dhacayaan magaalooyinka ay ku sugan yihiin shisheeyaha iyo kuwa iyaga u adeega Axmed Madoobe ayaa ku baaqay in xarumaha muhiimka u ah maamul goboleedyada iyo dowladda federaalka lagu wareejiyo ciidamo Soomaali ah oo laga bedelo kuwa AMISOM si loo qiimeeyo haddii ay wax isbedeli karayaan dagaal ogahan ayaa aad u eedeeya shacabka Soomaaliyeed nolol iyo system iyo maamul iyo kala dambeyn iyo horumar intaba midna lama gaari karayo haddaan aamin jirin arrinta aamniguna waxaad moodaa inay maalmahan aad u sii halaabayso wadanka Soomaaliya iyadoo ciidamo tiro badan ay joogaan iyadoo leeyahay waxa si amniga ku baxa iyadoo kharash badan laga hadlayo haddana waxaad moodaa maalin walba aamnigu inuu sii gacanta ka sii baxayo si halaabayo dhibka ina waxaan isleeyahay inta badan Soomaalidu ha la kulan sababta Soomaalidu inay weligeed sugto oo la tiraahdo ciidamo shayaan suweynaa inay wax noo qabtaan baan suweynaa inay meel la gaarsiiyaan baan suweynaa inay amniga naga sugaan baan suweynaa waa arrin iska adag buul inay iyadu xisaabtanto isku tashato isku xisaabtanto ciidankooda ilaa abaabulo laga shaqaysiiyaa axsan qolyaha internationalkuna waxaad moodaa in laba xaalo labadaba kow inay ka gaabinayaan ismihi ciidankii Soomaaliya laba in ciidanka aan Soomaa jooga laftirkiisu dhaqaalaha uu baahnaa iyo tabashadooda iyada lafteeda aan la buuxin laguna daba gelin hawlgalkoodii soo dhaqaaq lahaa sidaa daraadaan waxaan oran lahaa Soomaaliya mas'uuliyadda ugu horeysa ee dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadu inay isku xisaabtamaan oo bal amniga dib loo isu weydiiyo maanta waxaad arkaysaa shalay Baydhabo xasuuqii ka dhacay talaahan waxaan ku soo jeedin lahaa ama dowladda federaalka ha noqoto ama dowlad goboleedyada ha noqotee in kulligood laga qaado ciidamada AMISOM waardiyeynaya oo qolo walba iyada is waardiyeyso oo qolo walba horta hal la ogaado amnigu waxa uu yahay say tahay laga bilaabo fila Soomaaliya in laga qaado ciidamada AMISOM jooga oo la yiraahdo ciidan Soomaaliyeed oo idin waardiyeeyo dhisto ciidan Soomaaliyeed waardiyaha macnaha midda ka iman kara waxa weeyaan horta in la ogaado amniga laakiin hadday nin walba aan idaana intaasoo ciidan ay ugu hareereysan oo intana ay waardiyeynaysa bay amni aan u baahnayn ma jiro إلا وضع دمي أدو في عنده يغني شبابك وأرواد الأنبياء إن يهدي من تسامك وربي جل deegaanka laanta buuro ee gobolka Shabeelaha Hoose ayaa degan waxaana gacanta ku haya xarakada mujaahidiinta al shabaab oo si buuxda ula wareegay deegaankaasi milishiyadkii Soomaalida ay ku sugnaa saldhigga weyn ee laanta buuro ayaa u cararay degmada Afgooye ee gobolka Shabeelaha Hoose dadka deegaanka ayaa si diiran u soo dhaweeyay ciidanka mujaahidiinta al shabaab ee dib ula wareegay deegaankaasi laanta buuro ku jiraan waa saddex oo adiga muddo adiga fagaalkii saaray barki maala si gaba ila xalays bi xaqiisay inay wax walaalayaan todoba gaar meelaha deegaanka dhibaato badan haysato waxa dhibaatadaas kamid ah gaari saacad ah saacaday gaariga 200 oo kuukeen ama la yiri halka hore oo fiir dirka lama kala keen waa deegaanka aad dareemi karto number 100 iyo deegaan la isku gaari aad dhaaf laga waayo ka go'ay oo gaari aad raaci karto lahayn oo mooto lama lugoodiyo shacabka uu raacayo hadal raacada adana isi taleefankaaga waxa ku jira laga tuuray dhibaatadaas atiina guud ahaan barnaamijka dhuuxa oo halka ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka Cabdiwahab ayaa igala qayb galay barnaamijka lamid intaan ku kulmi doono fi amanillah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh